او جن د ترلور د مامالور او د کاکالور دام پر دی ده چې ځای خور دی نه د هغې سره ته څنګه یوااض کېږي څنګه سره خبرې کوې دا وجی زمونږ د پاپولور ده دا د ماسیور د هر سر چې د ستا مکمل سطر او پردره د هغې نه تا سره خبرې کول د هغې د پااره او ستا د پااره دوه جرم دی لکه پر دی چې دا سره کوې یو شي داه چېګ دا نهذبي ده قرآ کریم ویللي وله تقربو نزد کېږ به نه مه اسباب او دوائی دو زنا ما استعمالا وی اسباب او دوائی نزل تو ام دا مطلبی چه نزدیکت بوتا نکوی رو دا خو لالر خبر چې تاسو پر قدم وارا وی قدم خو خود نشیڑو لی قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ دَغَشَانْتِ وَزَاحَتْ قِي اللَّهَ تَعْلَى دا آیاتون اخبرو خلقو تا آیات نمراد احکام دی احکام انتظامیہ دې احکام الله وضاحت کوي خلقو ته لعلهم يتقون دې د پاره چې دې ځان بچ کی د مخالفت ته اسنه چې مخالفت کوي اشاره وا چې الله احکام رولې گل په دې احکام عمل وکې او دا غمخ کې سره ربط وکړه چې الله وي زما حکمونه به منې الاغه به تاسو دعاګانې قبولم فل یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی زما حکمونه ومنې نو حکمونه په دې آیات کې ذکر کړه چې دا احکام ومنې نو تاسو دعاګانې به قبول شي بیا ته اعمال به قبولي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ذذنا غسلورم حکم ذکر کوي سیاسی چې تاسو تمخ کې ماویلی سلور قوانین سلور امور سیاسی ذکر کوي کنه دته وی نه د عقل بالباطل نه په غلطه طریقه مالونه مخره ولا تاكلوا او مخره تاسو اموالكم مالونه د یو بل بينكم پکورنه کې بالباطل پناراو ورد اموالکم مطلب نه جستاسو مالونه جستا مال خو ته خود خوله شي مانه د یو بل مال چې د یو بل مال وای په غلطه طریقې وای نه دا مکوه ظاهر کې بعضی مفسرین روشا روشانه فتول غدیر کې علامه شوکانی وی هر هغه معامله چې پاغه کې حرمت ته حرام دغه معامله نو پاغه طریقه باندې مال ګټل حرام دي لکه رشوت شو لکه سود شو د سود په طریقې د بل نه وای دارنګي عصب الفحل شو سنډي ساتل دیو وای ساتل دی بلسو او خلق ولا سيزون راولي او دې وردانګي پاګه پیسې لري دا غینا دا شو دارنګي اجرت د زنا شو په زنا باندې پیدا کړي یو خو هغه بړواغان دي چېږي زنانه کینولي یې په زور زیاتی راوستي یې په پیسو غستي یې خپل زنانی هغه چلی او یو هغه زنانه دي چې په خپل خوشاله چلیږي او اجرتونه ورکی دا ټول پکې شامل دي یا ټول ته حکم شاملو بس هر هغه دارنګه هغه بیع چې باطل بیع ده نن سبا ګوره باطل بیع ډیر دي ولې خلق په بیع او پویږي نه او څومره بیع جنن کیږي کنه نو ګوره اکثر غلطی شوی دي حدیث کې راځي نبی له سلام دا هغه باغ د خرصول نه منع کړی تر سوچ پاغه کې میوه نه سرګند شوی تر هغه ګوره نن سبا دا باغونه خرڅی کی د پټي خرڅی کی کنه خرڅی کی ادا د نبی له سلام د حکم خلاف ورزی ده دا چې ډیر خبرې دا سری یو سړی پوهږي نه پلین دین باندې په کار خدا و چې کم از کم د فقې دا باب ویللی دی که نه الله هغې د هغې نروو تجارت پولی او مر لار هو په زمانه کې به چې سړی دوکان وبا که نه دا بیا را اوستو لومب بې ته پووسونه وکلو بیا پهڅو قسمه ده بیا فاسد ته ووي بیا باطل سر ته ووي بیا صحی سر ته ووي سلام کمه بیا د پلان کمه بیا د پلان کمه ته پووسونه ب چې تو چې پوه به نو بل اجازت ورکو چې نه پوه د نو اوس دوې د پاره دوکانو نه چلی پوهږ نه په معامله باندې او معامله کوې یا به باطل به آکے یا به فاسد به آکے غلط به آکے قرآن کریم دې ټولو ته شامل لیکه چې په غلطه طریقه مالونه مخره دی یو بل په صحیح طریقه خپل شي ته او تدلو بها ال الحکام زما خیال سره دې سیس کې بجلی نشته خو دا چې بو کوجه